ochroni Twoją firmę i miejsca pracy. Dofinansowanie do pensji pracowników. 2000 zł dla osób na umowach cywilnoprawnych i samozatrudnionych. Zwolnienia z ZUS przez 3 miesiące i wiele innych rozwiązań. Sprawdź, z jakiego wsparcia możesz skorzystać Ty i Twoi pracownicy. Wejdź na gov.pl/tarcza-antykryzysowa. Kochamy działanie! Dobrze, że wszystko, czego potrzebujemy, jest w jednym miejscu. Zawsze różnorodny i stale uzupełniany asortyment, rozwiązania dla bezpiecznych i higienicznych zakupów, usprawnienia, by przebiegły gładko za jednym razem i dobre ceny przez cały tydzień. Od poniedziałku do środy kapusta wczesna tylko 3,99 za sztukę oraz tuszka kurczaka jedynie 3,99 za kilogram. A wszystko w jednym miejscu. Kaufland. Na dobry tydzień. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek 20 kwietnia, jest 14. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Jeżeli będę prezydentem, nie dojdzie do likwidacji 500+ i podwyższenia wieku emerytalnego, mówi Andrzej Duda. Dziś mija termin powołania przez komisarzy wyborczych obwodowych komisji wyborczych. W Polsce nie ma problemu z miejscami w szpitalach, zapewnia Ministerstwo Zdrowia. Prezydent Andrzej Duda zadeklarował kontynuowanie polityki prospołecznej i nie dopuści do likwidacji programów wspierających polskie rodziny. Prezydent Duda zapewniał, że jeśli wygra wybory i będzie piastował urząd prezydenta, nie zgodzi się na likwidację programu 500+ czy podwyższenia wieku emerytalnego. A o szczegółach oświadczenia prezydenta Dudy Witold Banach. Prezydent Andrzej Duda wyjaśniał, że celem jego polityki jest dobra współpraca z rządem, która owocuje korzystnymi dla społeczeństwa rozwiązaniami, ponieważ, jak tłumaczył, zależy mu na tym, by Polska była krajem, w którym liczy się człowiek i rodzina. Dla mnie najistotniejszym celem jest, kiedy będę kończył swoją prezydencką służbę, żeby polska rodzina powiedziała mi, proszę pana, żyje nam się lepiej niż wtedy, kiedy pan zaczynał. Prezydent podkreślał, że zależy mu także na tym, by Polacy nie ponosili kosztów kryzysu. Chcę Polski Plus niezależnie od tego, czy kryzys jest, czy nie. To nie może być tak, że koszty kryzysu niesie na sobie zwykły obywatel. Gospodarcze sprawy mają być tak prowadzone, żeby państwo radziło sobie z trudnościami. Ograniczenia mają być wprowadzone w taki sposób, aby człowiek mógł normalnie pracować i aby rodzina mogła normalnie funkcjonować. Po oświadczeniu prezydent podpisał w obecności szefowej swojego sztabu programowego Beaty Szydło specjalną deklarację, w której spisane zostały jego najważniejsze plany społeczno-polityczne. O czym mówił Witold Banach. Zgodnie z kalendarzem wyborczym dziś mija termin powołania przez komisarzy wyborczych obwodowych komisji wyborczych, podania do wiadomości publicznej informacji o numerach i granicach obwodów do głosowania oraz sporządzenia spisu wyborców przez gminy. Ten termin wynika z kalendarza wyborczego dołączonego do rozporządzenia marszałek Sejmu, mówi rzecznik PKW Tomasz Grzelewski. Powinno, przynajmniej na chwilę obecną, funkcjonować 27 360 obwodowych komisji wyborczych. Z tego co wiem, to najświeższe dane, do pracy w tych komisjach zgłosiło się 118 220 chętnych. To jest za mało, no bo potrzebnych jest około 260 tysięcy. W Senacie na rozpatrzenie czeka ustawa o szczególnych zasadach przeprowadzenia wyborów na prezydenta zarządzonych w 2020 roku. W Polsce nie ma problemu z miejscami w szpitalach. Z powodu zakażenia koronawirusem w szpitalach jest leczonych około 2200 osób, mówi rzecznik Ministerstwa Zdrowia Wojciech Andrusiewicz. Nie mamy żadnego problemu z dostępem do respiratorów. Nadal to jest tylko 10% obłożenie łóżek respiratorowych, więc tutaj ten bufor bezpieczeństwa mamy bardzo duży, tak jak bufor bezpieczeństwa w izolatoriach, gdzie możemy kierować wszystkich pacjentów, którzy nie wymagają hospitalizacji. Rzecznik dodaje, że w izolatoriach jest około 6 tysięcy miejsc, a ich obłożenie nie jest duże. Więcej przedsiębiorców skorzysta z tak zwanej tarczy antykryzysowej 2.0. Nowa wersja tarczy zwalnia ze składek ZUS na 3 miesiące, czyli marzec, kwiecień i maj, także przedsiębiorców, którzy założyli firmy w lutym czy marcu oraz firm, które zgłaszają do ubezpieczeń społecznych od 10 do 49 osób. Zmiany dotyczą także świadczenia postojowego, które do tej pory było jednorazowe, mówi rzecznik prasowy lubelskiego oddziału ZUS-u Małgorzata Korba. Zmieniły się także warunki przyznawania pierwszego świadczenia postojowego. Przedsiębiorcy otrzymają je teraz bez względu na to, jak wysoki mieli przychód, pod warunkiem, że spadł on o co najmniej 15% i że rozpoczęli działalność przed 1 lutego tego roku. Natomiast osoby wykonujące umowy cywilnoprawne, na przykład zlecenie czy dzieło, skorzystają z postojowego również, gdy zawarły umowę w lutym lub w marcu. Wcześniej obowiązywała w ich przypadku granica 1 lutego.

Fleetwood Mac. I po Fleetwood Mac jeszcze jeden aksamitny utwór. To jest ten utwór, od którego polubiliśmy Grega i jego kompanów. Watching the video that you sent me, the one where you're showering with wet hair dripping. You know that I'm obsessed with your body, but it's the way you smile that does it for me. It's so sweet. Greg Gonzalez ma dość specyficzny sposób gry na gitarze i to kształtuje oblicze tego zespołu Cigarettes After Sex.

Elżbieta Mielczarek, Poczekalnia PKP oczywiście, a ten drugi utwór to Grand Hotel. Wszystko to mogą Państwo sami sprawdzić, proszę tylko wejść na strony internetowe programu trzeciego, znaleźć baner 13 Polski Top Wszechczasów, wszystko się przed Państwem ukaże na ekranie komputera i nawet, na czym nam najbardziej zależy, będą Państwo mogli natychmiast oddać głosy na swoje ulubione piosenki. Proszę je zaznaczyć, wysłać do radia, bo 1 maja radio prezentuje te utwory, które Państwo wybiorą w 13 Polskim Topie Wszechczasów. Program trzeci, czyli Dzień z Trójką w domu i będzie jeszcze jeden utwór koncertowy, tym razem Alanis Morissette. It's a black fly in your Chardonnay. It's a death row pardon, 2 minutes too late. And isn't it ironic, don't you think? It's like stosuj szczególne zasady ochrony podczas kichania i kaszlu poprzez zakrywanie ust i nosa zgiętym łokciem lub chusteczką. Potem miejsce to lub odzież zdezynfekuj. W przypadku chusteczki wyrzuć ją jak najszybciej do zamkniętego kosza. Umyj ręce używając mydła i wody lub zdezynfekuj środkami na bazie alkoholu o minimalnym stężeniu wynoszącym 60%. Więcej informacji na stronie gov.pl/koronawirus. Kara Źrogucki, a teraz w Trójce minęła 14.30 i tak jak zapowiadaliśmy, rozpoczynamy nowy serial. Głównie dla młodzieży, który premierowo prezentowaliśmy w 2013 roku. Zakładamy, że jest to pierwszy trójkowy western. Trójkowy znak jakości. Patrick DeWitt. Bracia Sisters. Eli i Charlie. Rafał Królikowski i Paweł Królikowski. Odcinek pierwszy. Siedziałem przed posiadłością komandora, czekając, aż mój brat Charlie wyjdzie z wieściami o nowej robocie. Zanosiło się na śnieg, było mi zimno i z braku zajęcia przyglądałem się nowemu koniowi Charlie'ego, Chyżemu. Mój nowy koń nazywał się Baryłka. Nie wierzyliśmy w nadawanie koniom imion, ale dostaliśmy te zwierzęta jako część zapłaty za ostatnią robotę razem z imionami, więc tak już zostało. Nasze poprzednie, bezimienne wierzchowce się spaliły, zatem potrzebowaliśmy nowych. Ale uważałem, że powinniśmy raczej dostać pieniądze na kupno koni, które wybierzemy sobie sami. Bez przeszłości, nawyków i imion, których trzeba będzie potem używać. Baryłka okazał się zdrowym zwierzakiem, ale lepiej by mu się wiodło z jakimś innym, mniej ambitnym właścicielem. Był przesadzisty, miał niski kłąb i nie potrafił przejechać więcej niż 50 mil na dzień. Często musiałem go poganiać batem, co niektórym ludziom nie przeszkadza. Niektórzy nawet to lubią, ale ja nie znosiłem. A potem on, Baryłka, sądził, że jestem okrutny i myślał sobie: smutne to życie, smutne. Poczułem na sobie czyjeś spojrzenie i odwróciłem się od Chyżego. Ha! Charlie wyglądał przez okno na piętrze. Wiedziałem, że zauważył, jak się przyglądam jego koniowi. Poprzedniego ranka zaproponowałem, żebyśmy sprzedali Baryłkę i podzielili się po połowie pieniędzmi na nowego wierzchowca, a on się zgodził, że tak będzie sprawiedliwie. Ale potem przy obiedzie stwierdził, żebyśmy to odłożyli do czasu, kiedy skończymy tę nową robotę. Co było zupełnie bez sensu, bo kłopot z Baryłką polegał na tym, że mógł właśnie w tej robocie przeszkadzać. Więc czy nie byłoby lepiej go zastąpić, zanim ją zaczniemy? Charlie miał na wąsach kropelkę tłuszczu. Lepiej po skończonej robocie, Eli, powiedział. Nie narzekał na Chyżego, bo był tak samo dobry jak jego koni poprzedni. Bezmienny, a może nawet lepszy. No i to Charlie mógł sobie pierwszy wybrać, którego z tych dwóch koni woli, kiedy ja leżałem w łóżku z raną w nodze z poprzedniej wyprawy. Ja nie lubiłem Baryłki, a mój brat był zadowolony z Chyżego. No, taki był kłopot z tymi końmi. Charlie wsiadł na Chyżego i ruszyliśmy, kierując się w stronę Świńskiego Króla. Usiedliśmy przy stole na tyłach króla. Barman przyniósł nam jak zwykle butelkę i dwie szklanki. Charlie nalał mi brandy, a zazwyczaj każdy z nas nalewa sobie sam. Więc kiedy zaczął mówić, byłem już gotowy na złe nowiny. Tym razem mam być kierownikiem, Eli. Kto tak mówi? Komandor, łyknąłem brandy. Co to znaczy? To znaczy, że ja rządzę. A pieniądze? Więcej dla mnie. Pytam o swoje pieniądze. Tak jak wcześniej? Mniej dla ciebie. Nie widzę w tym sensu. Komandor mówi, że gdyby przy ostatniej robocie był jakiś kierownik, to nie byłoby takich kłopotów. To bez sensu. A właśnie, że z sensem. Nalał mi jeszcze jednego i wypiłem. Powiedziałem i do siebie, i do Charlie'ego. Jeśli chcę sobie płacić za kierownika, to proszę bardzo, ale zabieranie temu, co stoi niżej, to zły interes. Jak dla niego pracowałem, zrobili mi dziurę w nodze i koń mi się spalił. Mnie też się spalił. On załatwił nam nowe konie. To zły interes. Przestań mi dolewać, nie jestem kaleką. Zabrałem mu butelkę i zapytałem o szczegóły nowej roboty. Mieliśmy się wybrać do Kalifornii, a potem odnaleźć i zabić poszukiwacza złota, niejakiego Hermana Kermita Worma. Charlie wyciągnął z kieszeni marynarki list od zwiadowcy komandora Dundasa o nazwisku Henry Morris, który często wyruszał przed nami, żeby zebrać potrzebne informacje. Obserwowałem Worma przez wiele dni, więc o jego nawykach i charakterze mogę powiedzieć, co następuje. Jest z natury samotnikiem, ale spędza całe godziny w salonach San Francisco, trawiąc tam czas albo na lekturze swoich książek naukowych i matematycznych, albo na szkicowaniu po ich marginesach. Taszczy te księgi ze sobą na rzemyku jak ucznik, co bywa powodem do kpin. Jest drobnej postury, przez co staje się jeszcze bardziej komiczny, ale uważajcie, bo nie pozwala na drwiny ze swojego wzrostu. Kilka razy widziałem, jak walczy. I chociaż zwykle przegrywa, to nie sądzę, żeby któryś z jego przeciwników chciał się z nim jeszcze kiedyś zmierzyć. Choćby dlatego, że nie wzdraga się przed gryzieniem. Jest łysy. Ma zmierzwioną rudą brodę, długie, tyczkowate ramiona i pękaty brzuch, jak u ciężarnej kobiety. Kiedy się go zagadnie, odpowiada szorstkim i odpychającym tonem. Nosi ze sobą rewolwer Colt Baby Dragoon, wetknięty za szarfę, którą się przewiązuje w pasie. Pije nieczęsto, ale kiedy już chwyci butelkę, to po to, żeby się spić na umór. Za whisky płaci złotym pyłem, który trzyma w skórzanej sakiewce na długim sznurku, ukrytej w fałdach jego stroju. Od czasu, kiedy tu przybyłem, Ani razu nie opuścił miasta i nie wiem, czy zamierza wrócić na swoją działkę. 10 mil na wschód od Sacramento. Załączam mapę. Wczoraj poprosił mnie w salonie o zapałkę, zwracając się do mnie grzecznie i po nazwisku. Nie mam pojęcia, skąd je zna, bo chyba nigdy się nie zorientował, że go śledzę. Kiedy go zapytałem, skąd wie, kim jestem, zrobił się agresywny, więc go opuściłem. Nie przepadam za nim, chociaż niektórzy mówią, że ma nieprzeciętny umysł. Przyznaję, że jest niezwykły, ale to pewnie najpochlebniejsza rzecz, jaką mogę o nim powiedzieć. Poza mapką działki Warma, Morris dołączył też zamazany szkic jego postaci. Ale był to tak koślawy portret, że nie rozpoznałbym go, nawet gdyby stanął tuż obok. Napomknąłem o tym Charlie'emu, a on powiedział: Morris czeka na nas w hotelu w San Francisco. Pokaże nam Warma i ruszymy za nim. Słyszałem, że dobrze się tam zabija. Tamtejsi ludzie zwykle właśnie albo palą całe miasto, albo są zajęci jego odbudową. A czemu Morris go nie zabije? Zawsze o to pytasz, a ja zawsze odpowiadam. To nie jego robota, tylko nasza. Ale to bezmyślne. Komandor zmniejsza moją zapłatę, ale opłaca tego gamonia i pokrywa jego wydatki tylko po to, żeby Worm się zorientował, że ktoś go śledzi. Nie nazywaj Morrisa gamoniem, bracie. To jak dotąd jego pierwszy błąd. A poza tym, otwarcie się do niego przyznaję. To, że został zdemaskowany, bardziej świadczy o Wormie niż o nim. Ale przecież ten człowiek sypia na ulicy. No czemu Morris go po prostu wtedy nie zastrzelił? Może dlatego, że Morris nie jest zabójcą. To po co w ogóle go wysyłać? Czemu zamiast niego nie posyłał miesiąc temu nas? Miesiąc temu byliśmy zajęci inną robotą. Zapominasz, że komandor ma różne interesy i problemy. A może się zajmować tylko jedną sprawą naraz. Co nagle, to po diable. To jego własne słowa. Wystarczy spojrzeć na jego sukcesy, żeby zobaczyć, że to prawda. Kiedy usłyszałem, z jaką czułością Charlie cytuje komandora, zrobiło mi się niedobrze. Powiedziałem: do Kalifornii dotrzemy za kilka tygodni. Po co jechać na te wyprawy, skoro nie musimy tego robić? Ale przecież musimy tam pojechać. Na tym polega ta robota. Ale jeśli Warma tam nie będzie? Będzie tam. A jeśli nie? Do diabła, będzie. Kiedy przyszedł czas na zapłacenie rachunku, wskazałem na Charlie'ego. Płaci kierownik. Normalnie płaciliśmy po połowie, więc niezbyt mu się to spodobało. Mój brat zawsze był skąpy. Odziedziczył to po ojcu. Ten jeden, jedyny raz, powiedział. Kierownik ma kierowniczą wypłatę. Nigdy nie lubiłeś komandora, a on nigdy nie lubił ciebie. Lubię go coraz mniej, odparłem. Jak już nie będziesz w stanie dalej dźwigać tego brzemienia, to możesz mu o tym powiedzieć. Jeśli do tego dojdzie, to się dowiesz, Charlie. Ty się dowiesz i on się dowie. Ta sprzeczka mogła potrwać jeszcze chwilę, ale postanowiłem zostawić brata i udałem się do swojego pokoju w położonym naprzeciwko salonu hotelu. Nie lubię się kłócić, a zwłaszcza z Charlie'em, który czasem potrafi być wyjątkowo okrutny w słowach. Jeszcze tego samego wieczora usłyszałem wymianę zdań między nim a jakąś grupką mężczyzn na drodze. Przysłuchiwałem się i uważnie, żeby się upewnić, że nic mu nie grozi, ale był bezpieczny. Zapytali go, jak się nazywa, a on się przedstawił i zostawili go w spokoju. Jednak gdyby zaszła taka potrzeba, ruszyłby mu na pomoc. Już nawet zakładałem buty, jednak się rozeszli. Usłyszałem kroki Charlie'ego na schodach, skoczyłem do łóżka i udawałem, że smacznie śpię. Wsadził głowę do pokoju, zawołał o mnie po imieniu, ale nie odpowiedziałem. Zamknął drzwi i poszedł do siebie. A ja leżałem w ciemnościach, myśląc o kłopotach z rodziną. O tym, jak szalone i zawikłane bywają historie o więzach krwi. Patrick DeWitt. Bracia Sisters. Eli. Rafał Królikowski. Charlie i pozostałe role męskie. Paweł Królikowski. Muzyka. Nick DeWitt. Nasz brat. The Shadows. Ennio Morricone. Reżyseria dźwięku Andrzej Brzoska. Książkę opublikowało wydawnictwo Czarne. Przełożył Paweł Schreiber. Ciąg dalszy nastąpi. Zapraszamy. Baszka Marcini, która przygotowuje dla Państwa ten cykl, prosiłaby podkreślić, że poświęca te lekturę pamięci Pawła Królikowskiego. Aż się chce wypowiadać tytuł tego utworu. Będzie dobrze, Li Pali. Teraz Kasia Kowalska. Zabieram ci Pieprzy Sulka Ziegowolska, pozdrowienia dla Kasi z Myśliwieckiej 357. Państwa też pozdrawiam, życzę zdrowia, dobrego popołudnia i wszystkiego najlepszego. Na wszystkim dziękuję za wszystkie listy, które dziś dotarły do radia. Ten przedostatni od pana Pawła, dotyczący polskiego topu wszechczasów. Panie Pawle, bardzo dziękuję wszystkim za zainteresowanie i odpowiadam na ostatni fragment tego listu. Czy takie pomysły brzmią rozsądnie? Tak. Może w przyszłym roku? Może. Na razie ja mam do pana prośbę, aby pan zagłosował na tegoroczny polski top wszechczasów 1 maja. Się spotykamy i słuchamy tego, co państwo wybiorą. Za dzisiejsze spotkanie bardzo dziękujemy. Edyta Kocęba, Zofia Kruszewska i Piotr Baron. Do usłyszenia już niebawem. Proszę o głosy na top, proszę o głosy na listę przebojów, bo tak mi się wydaje, że w tym tygodniu, w piątek po 19 powiem państwu dobry wieczór i zaproszę na kolejne notowanie. Za dziś dziękujemy, na zakończenie Toto. We'll be right back.